Ja, nå ligger jeg her oppe på Fjotefjell sammen med den norske natur- og fjelleksperten Ugleif Fjeldal. Ja, takk. Du dyrekspert og alt mulig, og vi har kamuflert oss her i teltet ditt. Ja, vi ligger her i flere uker nå, faktisk. Du har ligget her i flere uker, ja, og du har lovet oss, ja, vi har jo med kameraer og båndopptagere, og du har jo alt utstyret ditt her. Ja, ja. Du har lovet oss noe litt spesielt denne gangen, at ja, vi skal få oppleve noe... Ja, vi skal få være med på noe helt spesielt. Hva er det du venter skal skje her? Ja, det... Jeg kan ikke si det på forhånd helt sikkert. Jeg har nemlig aldri sett det med hele øynene. Du har hørt det, altså? Ja, jeg har hørt det flere ganger, faktisk. Er det ofte... Ja, det er... Kommer det ofte? På denne tiden av året, så hender det at det kommer ganske ofte. Ja. Men også plutselig så blir det borte, så er det borte i lengre periode. Så det er akkurat. Hvor mange er det kan dreie seg om? Ja, det er varierende. Noen ganger er det mange, andre ganger er det bare to. Det er veldig forskjellig. Ja, akkurat. Men du sier at det kommer i perioder at de liksom dukker opp... Når de er borte og sånn, hvor drar de syd over da? Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Jeg tror faktisk det er, altså, de drar til syd og Gambia og Afrika og Mallorca. Gambia og Mallorca? Ja, i London av og til. Jeg tror de drar til London? Ja, jeg tror det av og til. London, men det var merkelig. Ja, det er litt rart. Hva kan det, ja? Veldig underlig. Ja, Hvor? Jeg synes jeg hørte noe. Nei, det var ikke det jeg likte. Nei. Hørte ingenting, jeg? Nei, det var ikke det jeg likte, men det var en reelt vei. Ja, men det er veldig merkelig vei. Ja, jeg må si det. Hva? Hva tror jeg det kommer? Kommer jeg? Hører ingenting, jeg? Nei, jeg hører ingenting. Du må skru opp radioen nå. Radioen? Er det på radioen? Ja. Ugleif, fikk du meg ut av Oslo og opp på fjellet hvor jeg har ligget i 14 dager i storm og regn og snø og spist gammel kald mat og ligget i vond sovepose bare for å høre på det der? Ja, er det ikke fjellet alt? Det er jo det der underholdningsprogrammet Bedre sent enn alvor, jo. Hvordan visste du det? Ja, det er meg som er programleder for det programmet. Er det det? Ja, men hva i all verden gjør du her oppe på fjellet da? Ja, jeg skal bare ønske alle lytterne velkommen til et nytt program i serien Bedre sent enn alvor. Si meg en ting, fikk du meg ut fra Oslo opp her på Vidda for å ligge i telt i 14 dager i regn og snø og slapp og spise kald mat og ligge i kald sovepose bare for at jeg skulle høre på at du skulle ønske velkommen til et nytt Bedre sent enn alvor? Helt korrekt. Ja, det tror jeg er bløff. Nei, det er ikke bløff, det er sant. Ja, men hvis du skal lede det programmet så må jo du være i studio i Oslo, du. Ja, jeg er i studio i Oslo. Det er du ikke. Du er her i teltet her, du. Ja, det tror du det, men dette er et opptak. I virkeligheten er jeg i studio i Oslo. Ja, bevis det. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan bare gjøre sånn. Nå er vi i studio i Oslo. Men i all verden, det er rart. Ja. Det var... Da skal du ha takk, Ugleif, og hvis du bare går ut av studio og så sier fra til han som sitter i rommet ved siden av og venter, det er nemlig vår neste gjest. Ja, du bare sier fra til han når han kom inn. Jeg får dra på fjellet og hente telt og resten av det tunge utstyret mitt, ja. Ja. Du får ha det bra, Ugleif. Ja.